چوبیس ہزار تب وہ بے انبیاء خدا کی رضا دیکھتے ہیں، مگر اے مصطفیٰ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہاری رضا خدا دیکھ رہا ہے۔ میری قسمت دیکھ کہ میرا نبی ایسا نبی ہے جس کی رضا خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آدم مجھے راضی کرتے رہے، موسیٰ مجھے راضی کرتے رہے، عیسیٰ مجھے راضی کرتے رہے، مگر میرا کرم دیکھ، میں تجھے راضی کر رہا ہوں، میں تجھے راضی کر رہا ہوں۔ آدم نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے، ابراہیم نے جو میری رضا چاہی، ایک لفظ رہا ہے آپ کو دے رہا ہوں، یہ نبیوں نے جو میری رضا چاہی یہ ان کا دھرم ہے، یہ نبیوں کا دھرم ہے کہ خدا کی رضا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو میں تیری رضا چاہ رہا ہوں نا نبی، یہ میرا کرم ہے، یہ میرا کرم ہے۔ دھرم بھی ٹاپ پہ جا رہا ہے، کرم بھی ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ بھائی دیکھیے، دینے کے دو طریقے ہیں، دیر آر ٹو میتھڈز ٹو گیو۔ اف یو ہیو ڈیسائڈیڈ ٹو گیو مسٹر حاجی شفیع سم تھنگ پنجابی اینڈ سم تھنگ ویٹی، سم ٹائمز ہیئر اینڈ سم ٹائمز دیئر، ہمارے بڑے عزیز ہیں، اور کبھی بھی میں انگلینڈ گیا تو مانچسٹر کی وہ خاص مسجد جس کے روح رواں ہیں، مجھے ایک تقریر سنیچر یا اتوار کو کرنی ہی پڑتی۔ تو دو طریقے ہیں دینے کے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے یہ مولانا فاروق سلطان قادری یہ پروگرام بنائے، دیکھیں یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، انڈر پروگرس ہے، کام چالو ہے، ترقی کی شاہراہ پر ہے، لیکن شیٹھوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ گئے شیٹھ کے پاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیٹھ کیسے ہو؟ شیٹھ نے کہا کیا بولے، کیسے ہیں؟ ابھی کچھ سیٹنگ نہیں ہوئی ہے اسلام آباد کی، تو دھندے کی بھی سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے۔ آج بھی ایسے وقت میں آئے، کیا بات، چلیے ہمارا مدرسہ دیکھیے۔ سیٹ نے گاڑی اسٹارٹ کر مولانا فاروق کے ساتھ، وہ سیٹ چلا، دیکھا، ویل فائن، بہترین، خود بھیا ہے، آئیے دس ہزار روپیہ دوں گا۔ کیا بولا؟ دس ہزار دوں گا۔ دوسرے دن گئے مولانا سلطان صاحب، فاروق سلطان کو موقع ملنا چاہیے، ملا تو گئے، مدرسے کی بات تھی، دین کی خدمت، دنیت کی خدمت کا معاملہ، یہ مثال دے رہا ہوں، ایسا کوئی مدرسہ ان کا نہیں ہے، اور یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ کہیں کل چلے جائیں گے، کل جائیں گے تو بیلجیم جائیں گے۔ دس ہزار، آپ سے بھی کوئی کہے آئیے گا دس ہزار دوں گا تو کیا طریقہ ہوگا؟ آپ جب سیٹ کے گھر دکان پر جائیں گے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ نے کہا تھا دس ہزار کے لیے، ہاں ہاں یاد ہے، منشی جی، منشی جی، کیا بولتے ہیں آپ؟ لکھا پڑھی جو کر سکتے منجے جی. ہاں جی بولے وہ روپیہ لے آؤ مولانا کو دینا ہے. کتنا جی؟ بولے وعدہ 10,000 کا ہے, 10,000 لے لیا. منشی گیا وہیں اندر ہی گن رہا ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ایسے گنتا گنتا گنتا 9,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ایک 1,000 کی نوٹ ہاتھ میں تھی تو 10 میں 100 گن ڈالا, 10,000 ہو گیا. جب 10,000 ہو گیا 1,000, 1, 10 نوٹ لانا, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 اب وہ جو 10,000 کی گڈی آئی وہ جب تھوک میں آئی نفی نفی کیا ہے آپ کہتے ہیں آپ کو پورا حق ہے کچھ بھی کہیے. 10,000 کی ایک دفتی آئی ہاتھ 10,000. اب منشی لا کر سیٹھ کو جب دیا تو سیٹھ نے مولانا فاروق سلطان سے چہرہ ہٹا دیا. پہلے وہ انہیں سے بات کر رہا تھا, جیسے وہ لوٹ آئی ان سے ہٹا کر کے وہ بھی گننے لگا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 اور جب گن چکا تھا دیجیے مولانا. ایک طریقہ یہ ہے کہ جب رقم فکس ہوگی تو نظر رقم پر ہوگی. میں نے جتنا وعدہ کیا ہے اتنا ہی دے رہا ہوں کہ نہیں اس سے کم نہ ہونے پائے, اس سے زیادہ نہ ہونے پائے. 10,000 بولا ہوں تو 10,000 آپ بازار میں چلے جائیے, 100 کا نوٹ دے کر کے 10 روپے کا سامان لیجیے. تو دکاندار سودا پہلے آپ کو دے گا, پھر اس کی نظر 90 پر رہے گی. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90 گنے گا. 10 روپے کا مال سودا دیا, 90 روپیہ دے رہا. اور آپ بھی وہ دکاندار سے چہرہ ہٹا کر یہ جو نوٹ ملی اس کو گننے لگے گے 90 ہے کہ نہیں. جہاں رقم فکس ہوتی ہے نظر رقم پر ہوتی ہے. مال فکس ہے, روپیہ فکس ہے, چیز فکس ہے, مال روپیہ اور چیز پہ نظر ہوگی. 5 میٹر کپڑا ہے تو 5 میٹر ناپیں گے تو میٹر پہ نظر ہوگی, کپڑے پہ نظر ہوگی. اور ایک طریقہ اور ہے دینے کا, کچھ سیٹ آئے مدرسہ دیکھا خوشی ہوئے, بولے مولانا فاروق سلطان صاحب جی اب میرے دکان پر کیوں نہیں آتے؟ یہ وقت نہیں تھا, مدرسہ بنوانے میں لگا ہوں. بھائی میں تو بہت خوشی ہوا ہوں مدرسہ دیکھ کر. اب آپ آئیں گے نا تو میں آپ کے مدرسے کے لیے اتنا روپیہ دوں گا کہ خوش ہو جاؤ گے. چلا خوش ہو جاؤ گے. اب روپیہ طے نہیں کیا کتنا دوں گا. اب جب مولانا سلطان پہنچے, السلام علیکم سیٹ صاحب. وعلیکم السلام. آپ بولے ہیں کیا؟ ہاں مجھے معلوم ہے میں نے کہا تھا اتنا دوں گا کہ خوش ہو جاؤ گے. بہت بچو چائے وائے پیو. ابھی کتنا لوگے؟ خوش تو کر ہی دوں گا, اللہ کا دیا بہت ہے. منشی جی پھر آیا لوا ہوا کہ کیا بات ہے؟ کل دیکھتے ہوئے یہ مولانا فاروق سلطان ہے, بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں. ان کو روپیہ دینا ہے. کہا سیٹ کتنا دینا ہے؟ کہا کتنا اتنا نہیں, جتنے میں یہ خوش ہوں گے اتنا دینا. کب پین اٹھا رہا ہوں پھر سب پھر سب گونی میں بورے میں تسلے میں رکابی میں بھر کے لیتے آؤ بکس کا بکس. اتنی گڈیاں بھری ہیں سب اٹھا لیا. اب وہ ایک بہت بڑی سیلی ایک بہت بڑے تخت میں نوٹوں کا بنڈل رکھا ہوا ہے. اس نے کہا توڑ وہ ان بنڈلوں کو. اب ایک ہاتھ مارا ان کو دیا. اب گرنا تھوڑی چہرہ دیکھا. یہ تو ہے نہیں کہ میں 50,000 دوں گا, 1,00,000 دوں گا, 2,00,000 دوں گا, 5,00,000 دوں گا. یہ ہے کہ آ جانا اتنا دوں گا کہ خود ہو جاؤ گے. ایک ہاتھ مار کر کے اس کو دیا سیٹ نے. اچھا مولانا ابھی تم کچھ نہیں بھجواؤ لو, اب بھی راج کچھ نہیں بھجواؤ لو. اب وہ دیتا چلا جا رہا, دیتا چلا جا رہا, یہ سمیٹتے چلے جا رہے. وہ دیتا چلا جا رہا ہے, یہ سمیٹتے چلے جا رہے. وہ دیتا چلا جا رہا ہے, یہ سمیٹتے چلے جا رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ میری مراد کے مطابق سب ہو گیا, ضرورت بھر ہو گیا, تو کہا رہنے دے, تیرے تو کم ہونے والا نہیں, تیرے یہاں کم ہونے والا نہیں. بس بس بس کافی ہے, چہرہ دیکھا خوش ہو رہا خوش, کچھ اسے کہا جاؤ جائیے مولانا, میں نے وعدہ کیا تھا کہ اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے. چلے گئے بلا تشبیہ, میرے رب نے مصطفیٰ سے فکر نہیں کیا ہے کہ میں اتنا دوں گا یا اتنا دوں گا یا اس طرح دوں گا یا اس طرح دوں گا یا اس قدر دوں گا یا اس قدر دوں گا یا اتنا دوں گا یا اتنا دوں گا. مطلقاً فرما دیا والے روپئے جوتی کا رب کا پتھر تھا, میں وہ ان قریب تمہیں اتنا دوں گا جتنے میں تم راضی ہو جاؤ. یعنی مصطفیٰ کی رضا تک, مصطفیٰ کی مرضی تک, مصطفیٰ کے راضی ہونے تک فکر ہوتا تو خدا کی نظر مال پر ہوتی, فکر ہوتا تو خدا کی نظر مال پہ ہوتی, مگر اب تو ربی کی طبیعت کا معاملہ ہے, اس لیے نظر مصطفیٰ کے جمال پر ہے, مصطفیٰ کی مرضی پر. آؤ عالم خیال میں ہم تمہیں محشر کی گرمی میں لے چلیں, آؤ اپنے مستقبل کو دیکھو, اطمینان سے روٹی کھا کر بجا طور پر اللہ کا شکر کرنے والوں, تم نے ابھی قبر کے اندھیرے کا اندازہ نہیں لگایا. اور اگر مصطفیٰ جان رحمت کے جمال سے وہاں روشنی پا گئے اور نبی کے دیدار سے تمہارے قلب کو سکون مل گیا, تو آؤ محشر میں اپنا حال سنو. آج تم شراب پیتے ہوئے نہیں ڈر رہے ہو, آج کسی بھی جان عورت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے تمہارا کلیجہ نہیں کانپ رہا ہے. جن ہاتھوں کو پتا نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم بہو بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت کریں, آج انہیں ہاتھوں سے اپنی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹ رہے ہیں. مانا کہ کوئی زبردستی تم نے نہیں کیا, لیکن گناہ کے لیے دو کو راضی کر لیا, کاش تم نے کسی نیکی کے لیے دو کو راضی کیا ہوتا. تم نے اپنی خلوت کو شراب خانے میں ڈبونے کے لیے تو دل کو راضی کر لیا, مگر اپنی خلوت کو اپنے توبہ کے لفظوں سے سجانے کی کوشش نہ کی. تم نے اپنی تنہائی کو عیاشی کی بستر پر تو جانے دیا, مگر اپنی تنہائی کو یاد الہی میں غرق ہونے نہ دیا. تم نے اپنی سانسوں میں خوشبو تو دنیا کی لے لی, مگر اپنی سانسوں میں کو ذکر الہی کی سانچے میں ڈھلنے نہ دیا. تم گناہ کر رہے ہو جھوٹ بولتے تو پرواہ نہیں, بلیک مارکیٹنگ کرتے ہو پرواہ نہیں, ڈسونیسٹی کرتے ہو بےمانی کرتے ہو پرواہ نہیں, تم چوری کرتے ہو پرواہ نہیں ہے, تم کو خراب اور عیب والا مال کو بے عیب کہہ کر بیچ ڈالتے ہو تمہیں پرواہ نہیں, لیکن کل جب محشر میں انہی عیبوں کو لے کر اٹھو گے, ہاتھ کہے گا میں پاپی ہوں, پیر بولے گا میں خطا کار ہوں, زبان بولے گی میں گنہگار ہوں, تب کیا کرو گے اس محشر میں؟ یا تو ہم اکیلے ہیں, اگر ذلیل بھی کہہ گئے تو مسلمان مسلمانوں میں ہو گیا, غیر میں جانا نہیں. بیٹا باپ بیٹے کو باپ نے مارا تو بیٹے کو برا نہیں ماننا چاہیے, گھر کی بات گھر میں رہ گئی. لیکن محشر میں تو ہندو بھی ہوں گے, محشر میں تو یہودی بھی ہوں گے, محشر میں تو عیسائی بھی ہوں گے, محشر میں تو نجدی بھی ہوں گے, محشر میں تو رمضی بھی ہوں گے, محشر میں تو خارجی بھی ہوں گے, محشر میں تو یزیدی بھی ہوں گے. غیروں کے سامنے جب ہم رسوا ہوں گے, یہودی بھی کہے گا اکیلے میں نے شراب نہیں پی ہے, یہ رسول کے امتی بھی پی کے آئے. جب عیسائی کہے گا کہ یورپ میں صرف میں نے ہی ذنا کاری نہیں کیا ہے, پاکستان اور ہندوستان سے رسول کا کلمہ پڑھنے والا بھی ذنا کر کے آیا. میرے نبی کے دل میں کیا گزرے گی جب تانا سنیں گے؟ مصطفیٰ کے قلب نازک کو ٹھیس لگ گئی تو ہم کیا کر پائیں گے؟ ارے اپنے پکے ارادے کو زندہ کرو, اپنے ول پاور کو ابھارو. ارے تیرا وہ پکا ارادہ جو یزید کے سامنے حسین بن گیا, تیرا وہ پکا ارادہ جو ایران کے سامنے سعد اور سعید بن گیا, سعد بن ابی وقاص بن گیا, خالد سیف اللہ بن گیا, وہ ارادہ جو سندھ کے منہ پر محمد بن قاسم بن گیا ہے، وہ تیرا پکا ارادہ جو سوم ناتھ کے دروازے پر غزنوی بن گیا، وہ تیرے پکا ارادہ کو کیا ہوا اسے جگاؤ اور اس پکے ارادے سے کہو کہ اب ہم شراب نہیں پیئیں گے، اب ہم جلا نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ان گناہوں کو ان خطاؤں کو ان پاپوں کو لے کر جو محشر میں گئے، خدا کا جلال، حساب کا ماحول، حساب کے تصور سے چلے جاتا ہوں گے جیسے کوئی اسٹوڈینٹ سال بھر میتھمیٹکس نہ پڑھے اور اچانک اسے ایگزامینیشن ہال میں میتھمیٹکس کا پرچہ کرنے کے لیے بھیج دیا جائے، ٹھیک اس سے بری حالت ہماری ہوگی کہ ہم نے گناہوں کی امبار پاپوں کی گٹھری سر پہ رکھے، خدا کے سامنے جائے تو کیسے جائے، جس نے ہم سے کہا تھا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، خدا نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، تو جو خدا نے کہا تھا کرو وہ ہم نے کیا نہیں، اور جو کہا تھا نہ کرو وہ ہم نے کیا، اب دونوں حکم توڑ دیا تو جائے کیسے، اس کے سامنے پہنچے تو کیسے پہنچے، مانوزہ پیش کرے تو کیسے، انتجا کرے تو کیسے، کہنے کے لیے لفظ نہیں ہے، منہ میں شبد نہیں ہے، دل میں ہمت نہیں ہے، دماغ میں سوچ نہیں ہے، کلیجے میں جرات نہیں ہے، تو بھاگے بھاگے ہم گئے حضرت عالم کے پاس، عالم علیہ السلام کا پیر پکڑ لیا سرکار، اب بہت برے گا رہے سزا کھا رہے، آپ کے پاس آئے اپنی توبہ میں جو بے شمار آنسو کے قطرے آپ نے بہائے ہیں اور آپ کا درجہ بلند ہوا، سرکار اسی جیسے دو چار قطرے ہمیں دے دیجئے تاکہ ہمارے گناہ بڑھ جائیں، حضرت آدم نے جیسے ہی سنا فرمایا نفسی نفسی نفسی نفسی سب بلا گئی نہیں، نفسی نفسی myself myself go to another place go to another دوسرے کے پاس جاؤ، ہم خود نفسی نفسی دوسرے کے پاس جاؤ، مایوس ہو کے شیش کا دامن پکڑا کہ ایودھیا کی سرزمین پر توحید کا نعرہ بلند کرنے والے ہمیں بچا لو، نفسی نفسی نوح علیہ السلام آپ کی کشتی میں جو بیٹھ گیا تو بچ گیا تھا نا، آج آپ کے دامن میں ہم جگہ ڈھونڈنے میں بچا لو، لبسی لبسی شیش علیہ السلام آپ بچا لو، لبسی لبسی لوط علیہ السلام آپ بچا لو، لبسی لبسی ارے موسیٰ علیہ السلام آپ نے تو اپنی قوم کو بچانے کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنا دیا تھا، اب ہماری مغفرت کے لیے بھی کوئی راستہ بنا دو، لبسی لبسی ادھر میرا لے لبسی لبسی لفتی لفتی وہ بات اور تھی جب قوم کے لیے میں نے راستہ بنایا تھا، یہ تو محشر ہے، یہ تو حساب ہے، یہ تو اللہ کا اللہ کا آدر ہے، اللہ کا انصاف، اللہ کا حکم، اس کا ججمنٹ، اس کا فیصلہ، لفتی لفتی بہت امید لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے کہ ہم آپ کی ملت سے تعلق رکھتے ہیں، ملت ابراہیمی ہمارا اسلام ہے، چلے ابراہیم کے پاس، یہ ابراہیم آپ نے خدا کو راضی کر لیا، ارے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، خدا آپ سے راضی ہو گیا، ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ مجھ سے راضی ہے، ارے تم ہمیں بھی معاف کروا دو، وہ سبھی اللہ کا امتحان اور تھا، تمہارا امتحان اور ہے، نفسی نفسی امید کی ایک ایک چراغ بجھنے لگے، آشاؤں کے دیپ گل ہونے لگے، مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگا، ایک ہی ڈوبتے ہوئے ہم گنہگاروں کو ڈوبنے میں ایک ہی دن کا نظر آیا، امید کا ایک ہی سہارا نظر آیا، چلو مریم کے بیٹے عیسیٰ روح اللہ کے قدموں میں، خدا ان سے بہت قریب ہے، انہیں مرنے تک نہیں دیا. جب یہودیوں نے چاہا کہ عیسیٰ کو قتل کرنے تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. اے عیسیٰ, کل خدا نے تمہیں اٹھا لیا تھا, آج تم ہم گنہگاروں کو اٹھا لو. عیسیٰ نے جواب دیا, نہیں نفسی نفسی نفسی, ایک لاکھ 24,000 انبیاء کرام کے پاس جا جا کے نفسی نفسی نفسی نفسی سن سن کے مایوس ہو گئے, نا امیدی ہو گئی, پاپوں کی کٹڑی سر پہ بھاری ہو گئی, جہنم کے سلگتے ہوئے گرمی کا یقین بڑھنے لگا, جنت کی محرومی کا خیال آیا اور جہنم کے شعلوں میں جل جانے کا خیال تیز ہونے لگا. ارے موسیٰ نے نبتی نبتی کہی, کلیم اللہ نے کہا ہے, خلیل اللہ نے کہا ہے, وسیع اللہ نے کہا ہے, نجی اللہ نے کہا ہے, صفی اللہ نے کہا ہے, روح اللہ نے کہا ہے, اتنے بڑے بڑے نبی رسول ہم کو بولے نبتی نبتی نبتی نبتی. ارے سارے گنہ کار سر پٹک پٹک کر زخمی ہونے والے تھے, اتنے میں آواز آئی, یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی. گنہ کاروں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ نفسی نفسی میں امتی امتی کہنے والا کون ہے, یہ لاکھوں سے الگ کون ہے, یہ نبی رسول سے الگ کون ہے. سر اٹھا کے دیکھا تو وہی کالی کملی والا, وہی بنے سبا والا, وہی امت والا, ارے وہی امت پر خاندان کو کربلا میں پہنانے والا. گنہگاروں تم ادھر ادھر لے جاؤ, تم میرے ہو نا, ادھر ادھر لے جاؤ. گنہگاروں کو اکٹھا کر رہے, گنہگاروں کو رکن سے اکٹھا کر رہے, اکٹھا کر رہے. پاپی ہو ادھر آؤ, جب تک کیوں میں اکٹھا کر رہا ہوں, میں اس لیے اکٹھا کر رہا ہوں کہ تم صرف گنہگار ہے, غدار نہیں ہے. اس لیے میں تجھے اکٹھا کر رہا ہوں کہ تو صرف گنہگار ہے, غدار نہیں ہے. تو نے روپے کے لیے, مال کے لیے, قومی اسمبلی کی کرسی کے لیے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا, اپنی زبان کا سودا کیا تھا, اپنے ہاتھوں کا سودا کر لیا تھا, ووٹوں کا سودا کر لیا تھا, مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تو تو غدار نہیں ہے. تو اے غداری سے بچے ہوئے گنہگاروں, اے ایمان کا ساتھ لے کر آنے والے گنہگاروں, آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. اور پھر سب کو لے کر خدا کی بارگاہ میں مصطفیٰ پہنچے اور صاف صاف کہہ دیا خدا سے, صاف صاف کہہ دیا خدا سے, اے خدا یہ اغواز تیرے ہیں, یہ اقتاب تیرے ہیں, یہ اولیاء تیرے ہیں, یہ جتنے پرہیزگار تیرے ہیں, یہ جتنے صالحین ہیں تیرے ہیں, یہ جتنے وفاکار ہیں یہ تیرے ہیں, یہ جتنے پرہیزگار ہیں اللہ تیرے ہیں, اور یہ سارے گنہگار میرے ہیں, یہ سارے گنہگار میرے ہیں. ایک بات سوچنے کی ہے اس مقام پہ, جہاں امام احمد رضا فضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے ایک مصرع کہا ہے, قرض لیتی ہے, اسی کی وضاحت کے لیے اس کا پس منظر بھی دینا چاہتا ہوں. کس پس منظر میں اعلی حضرت نے یہ شعر کہا ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں جب میں بے داڑھی والوں کو چھانٹنے لگوں جن کے داڑھی نہ ہو, اور انہیں اپنے پاس بلانے لگوں, تو جو داڑھی رکھے ہیں ان میں سے کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے, کاش میرے داڑھی نہ ہوتی. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تم سب مجھ سے محبت کرتے ہو, اور تم سب جتنے داڑھی والے بے داڑھی والے دونوں مجھ سے میری توجہ چاہتے ہیں. عشق تو توجہ کا طالب ہوتا ہے. اب اگر میں صرف جس کے داڑھی نہیں ہے وہ آوے, جس کے میری توجہ صرف بے داڑھی والوں پر ہو جائے, داڑھی والے کو دیکھوں نظر ہٹا لیا اور بے داڑھی والے ادھر ادھر بیٹے ہی ادھر میرے بچے ہی ادھر میرے مریض ادھر اچھا میرے عقیدت اور بے داڑھی والوں کو بلا رہا ہوں تو جو عاشق داڑھی والا ہے وہ کہے گا آج حاشمی میاں کی توجہ داڑھی والوں پہ نہیں ہے. تو اگر اس میں عشق کا جذبہ کامل ہوگا تو عدم توجہ سے اسے محرومی کا احساس ہوگا. تو چاہے گا کہ لاؤ آج قرض ہی میں میری کوئی داڑھی لے لیتا تو کم سے کم حضرت صاحب کی توجہ میری طرف کو ہو جاتی. جیسے سب کو وہ بلا رہے مجھے بھی بلا لیتے بلا تشبیہ. جب محشر میں میرا رسول صرف گنہگاروں کو ڈھونڈے گا تو ولیوں پہ کیا گزرے گی, غوث پہ کیا گزرے گی, خواجہ پہ کیا گزرے گی, پوچھ لو جا کے لاہور داتا پہ کیا گزرے گی, آخر پہ کیا گزرے گی. اس لیے کہ مصطفیٰ اس وقت خطاکاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں, اتیاسیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور پرہیزگاروں پہ کیا گزرے گی. پرہیزگار مطمئن ہے اس لیے رسول دیکھ نہیں رہے. تم تو پرہیزگار ہو نا, تم تو اغواس میں ہو ادھر رہو, تم تو اختاب میں ہو ادھر رہو, تم جو ہو تم تو بخشے بخشائے ہو ادھر رہو, تم تو اللہ کے پیارے ہو ادھر رہو. داتا گنج بخش تم کو لقب دیا گیا ہے نا, تم کو تو خدا تم سے راضی ہے, غریب نواز سے راضی ہے, غوث اعظم سے راضی ہے, بایزید بستامی سے راضی ہے, جنید بغدادی سے راضی ہے, حسن بصری سے تو راضی ہے, علی سے راضی ہے, عثمان سے وہ راضی ہے, ابو بکر عمر سے راضی ہے. تو جس سے خدا راضی ہے مصطفیٰ بھی اس سے راضی ہے, اور جب خدا رسول دونوں راضی ہیں تو ایک تم کو کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں سو دیکھوں. معین الدین حسن تم کو کیا ضرورت ہے, علی تم کو کیا ضرورت ہے, علی تم کو کیا ضرورت ہے, حسن تم کو کیا ضرورت ہے, فرید تم کو کیا ضرورت ہے, اور مسعود تم کو کیا ضرورت ہے, اور احمد تم کو کیا ضرورت ہے. اب تو تمہارا خدا تم سے راضی ہے. مگر جن کا امتحان باقی ہے, جو خطرے میں ہے, وہ میرے ہیں, انہیں بلا رہے ہیں, انہیں اکٹھا کر رہے ہیں, انہیں مصطفیٰ اکٹھا کر رہے ہیں اور اکٹھا کر رہے ہیں محشر میں. تو ہو سکتا ہے کسی پرہیزگار کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں تو پرہیزگاری کرتا ہوا یہاں تک آیا, نبی میری طرف دیکھتے نہیں. اگر تھوڑا سا بھی گناہ ہوتا تو دیکھتے ضرور. تو اگر محشر میں قرض ہی میں مل جائے, کچھ گناہ قرض میں مل جائے, تو پرہیزگاری قرض لینے کو تیار ہے. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. یہ مصطفیٰ کا لطف و کرم ہے کہ گناہ کے لیے مصطفیٰ کی نظر کی قیمت دیکھو, مصطفیٰ کی توجہ کی قیمت دیکھو. کہ جب گنہگار پر مصطفیٰ نے توجہ کر دی تو پرہیزگاری نے قرض میں گناہ مانگنا شروع کر دیا. تڑپ پیدا ہو گئی, احساس پیدا ہو گیا, قرض لیتی ہے گناہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. مصطفیٰ نے سارے گنہگاروں کو اکٹھا کر کے خدا کی بارگاہ میں سر جھکا لیا. ارے بھوپتیوں سوچو, ایک سیکنڈ کے لیے سوچو, آج یہ سجدہ فجر کا نہیں ہے میرے نبی کا, یہ سجدہ زہر کا سجدہ, عصر و مغرب کا سجدہ نہیں ہے, نماز کا سجدہ نہیں ہے. میرے نبی نے خدا کیا کہ جو سر جھکایا ہے وہ اپنی بندگی کے لیے نہیں ہے, ہم گنہگاروں کی زندگی کے لیے. سر جھکا دیا خدا کے سامنے, خدا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, والا سوفا یوتی کر رب کا پتھر تھا, اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں اطلاع دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے, اب میں آ گیا ہوں, راضی کر. اب میں نے سر جھکا دیا, راضی کر. مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے, چشمے مصطفیٰ سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر رحمت خدا نے کہا, اے نبی ان آنسوؤں کو روک لو, اگر یہ بہ گئے تو کہیں جہنم سرد نہ ہو جائے, انہیں روکو, انہیں روکو, یہ تمہارے دشمنوں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے, ان آنسوؤں کو نہ بہاؤ. تبھی فاضل بریلوی عاشق مصطفیٰ بن کر آواز دینے لگے, اللہ ارے جہنم ابھی نظر ہوگا, اللہ ارے جہنم ابھی نظر ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, اللہ رے جہنم اب بھی دل سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. مصطفیٰ اپنے آنسوؤں کو رو, مانگو کیا مانگتے ہو, بولو کیا بولتے ہو, کہو کیا چاہتے ہو. اے مالک, میں ان گنہگاروں کو لے کے تیرے پاس آیا ہوں, انہیں بس دے, انہیں بس دے. اب خدا نے تو یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں ہزار بخشوں گا لاکھ, بات تو یہ کہ تم کتنے میں راضی ہو گئے. بخشیش کا دروازہ کھل گیا, مغفرت کا گیٹ کھل گیا اور حکم شروع ہو گیا. لو, میں درجنوں گنہگاروں کو بخشتا ہوں. اے مصطفیٰ, اب بھی تم راضی نہیں ہوئے, تو لو میں سینکڑوں گنہگاروں کو بخشتا ہوں. اب بھی تم راضی نہیں ہو رہے ہو, تو لو ہزاروں گنہگاروں کو بخشتا ہوں. اب بھی راضی نہیں ہو, لو لاکھوں گنہگاروں کو بخشتا ہوں. اب بھی راضی نہیں ہو رہے ہو, لو میں کروڑوں گنہگاروں کو بخشتا ہوں. اب بھی تم راضی نہیں ہو رہے ہو, تو لو میں اربوں گنہگاروں کو بخشتا ہوں. اب بھی تم راضی نہیں ہو رہے ہو, تو لو میں سارے کے سارے گنہگاروں کو بخشتا ہوں. میں سارے کے سارے گنہگاروں کو بخشتا ہوں. آج میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ جنت میں کتنے گناہ, تم کتنے میں راضی ہو رہے ہو. اللہ یعنی کا رب کا فضل رہا. واخر دعوانا الحمدللہ.